بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 min shahri llahi lmuharam mwaka 1441 katika darsa ya kitabu tauhid lilimam lmujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تليانزا اتكي كوشيتو كيريشو بيتا باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تكسوما أقوال أليزو زيورديش الإمام المجدد رحمه الله زون وفيوني وسلف كتك كوي فسيره آية. تكسوما ما إليزو أليو يويكا الشيخ الفوزان حفظه الله. نليو بإذن الله تعالى تماليزيه كيري شبكية كتكم لنغه. قال رحمه الله وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الإسلام مفتي الأنام أجلكانا نمنا الله سبحانه وتعالى أليفهم نعمشا لعلم هذا الرجل مولي العلم من رأسه إلى ساسه. علم أليوكوانايو نكما إميجاز وكوانزيا كيشواني مبكا تشيني مبين رحمة الله عليه. Wala sifanyi mubalagha, so maneno hayo miyazungumza wanaovioni. Kila aliyekuja baada ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika wanaovioni wa Ahli Sunna alatun ala Sheikh al-Islam, mpaka leo hakuna yeyote atakayezungumzia fani yoyote katika maudhuu yoyote, hata tulab aljamiat aldakatira katika buhuth zao wanazoandika, isipokuwa utapata watanukuu maneno ya Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi. Kila aliyekuja baada yake, na hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nalo rahmatullahi alayhi. Alikuwa akisimama na kuizungumza haki bila ya kujali. Rahimahullahu ta'ala rahmatun wasi'a. Waliposilimu Tataru, mmoja katika viongozi wao katika asili ya Sheikh al-Islam, aliwaitisha wanaovioni, wakachukuliwa akiwemo Sheikh al-Islam kwenda kuzungumza na kiongozi huyo. Wote wakazungumza maneno ambayo ndani yake kuna mujamala, kujipendekeza. Sheikh al-Islam kwa jumla ya maneno aliyozungumza ni kuwa alimnasihi kuwa babu zako walikuwa katika kufuru na waliua wengi katika Uislamu. Wewe wadai kuwa uko katika Uislamu, chunga utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kadha wa kadha, kama nasihi mbele yake. Wale wenzake walikuwa karibu wakanyanyua nguo zao wakitarajia atapigwa upanga katwe kichwa, damu itawarukia. Kwa hiyo wakajivuta kando, wakainyanyua nguo zao juu, na yule mfalme ameinamisha kichwa chini amsikilize mpaka akamaliza. Sema wakaambiwa warudi. Wanaovioni waliokuwa naye wakakataa kurudi pamoja na Sheikh al-Islam, wakitarajia kuwa yule mfalme atamfanyia ghadar na khiana, ajifanye nendeni kisha atume watu wamuue njiani. Kwa hivyo wakiuawa sisi tutakuwa hatuko. Fahamu, akiuawa sisi hatuko. Kwa hivyo wewe nda hivi yako na sisi tuende kivyetu, roshanuko utakwenda. Sheikh al-Islam akaenda, habari zimefika Sham kwa ushujaa aliyokuwa nao, watu wakapata habari za wale wengine walivyofanya. Kwa hivyo wakatoka watu wengi kumpokea Sheikh al-Islam Taimia rahmatullahi alayhi, kuwa amefika salama. Wengi wakampokea kwa furaha sana. Wenzake wakashikwa na kutaa turuq. Ibalai wakashikwa na majambazi, wakavuliwa nguo zote, akarudi hawana nguo. Subhanallah, na matukio kama haya utayaona mengi. Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi, ukisoma katika tarehe yake na ilmu Allah aliyompa, ajabu mpaka wanaovioni kusema kuwa Sheikh al-Islam hajaingilia fani yoyote isipokuwa ataifahamu kuliko wenye fani hiyo. Kwa mfano nahwu, ilmu ya nahwu alizungumza Sheikh al-Islam mmoja katika vijana, akamwambia hapa umekosea, sawa sawa ni hivi, si bawaihi asema kadha wa kadha wa kadha. Akamwambia uskut, inni la a'lamu li sibawayhi akthar min 80 khata fi an-nahw, la ya'rifu hadhihi al-khata la huwa wa la anta, afadhali unyamaze, mimi najua makosa ya sibawayhi katika nahw zaidi ya 80, hajui yeye hayo makosa wala wewe pia huyajui. Alisoma falsafa kwa sababu wakati wake falasifa walikuwa wengi wakitumia ilmu ya falsafa katika kuharibu aqida ya Uislamu. Akaingia akaisoma falsafa na kuijua kuliko wale wanaojiita wanaovioni wa falsafa. Salafi mmoja tu, Ibn Taymiyyah, dawakha jamii alfalasifa fi asrihi, mmoja tu, jeshi la mtu mmoja aliwatia kisunzi watu wa falsafa wote wakati asri yake wote. Na ukiangalia katika majmua alfata, ukifika pa falsafa huelewi. Mimi nakuhakikishia, ndio watu wanasema mbona kueleweki hapa, huwezi kuelewa ile lugha ya falasifa na namna alivyokuwa akatumia ile ile ilmu yao katika kuwarudi kwenye aqida al-asma wa sifat na mengineyo rahmatullahi alayhi. Almuhimu tukimzungumza Sheikh al-Islam kuna mambo mengi sana, lakini angalau mumfahamu ni mtu wa aina gani. Na ndio maana wasikia katika kila mlango wa ilmu watu waqala Sheikh al-Islam, waqala Sheikh al-Islam, ingawa hili la waudhi mubtadi'a tu bid'a, hawapendi kumsikia kitajwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nao sema hilo ni Sheikh la Kiwahabi moja kubwa. Sasa Sheikh la Kiwahabi vipi na Muhammad Abdul Wahhab alikuja baada yake, baada ya qurun? Yeye yuko huku kafa mwaka 727 huko, Muhammad Abdul Wahhab akaja huko mwaka 1100 na ndio yuwafariki huko. Aje mtu asema kwa Sheikh al-Islam ni Sheikh la Kiwahabi? Sallana hili mvipi? Yaani mtu yuwafa karne nyingi nyuma anasibishwa na mtu aliyekuja karne nyingi mbele yake. Kuna kazi kubwa. Kini yote ni kwa sababu Sheikh al-Islam hakuna kipote cha watu wa bid'a wakati wake, isipokuwa ukisoma katika vitabu vyake amewazungumza na kuwaweka wazi. Si mashia, si masufi, ashaira, jahmiya, mu'tazila na taja yoyote aliyekuwa wakati wake, bali mpaka mapote yaliyozuka leo. Yakizuka leo utapata maneno ya Sheikh al-Islam yalingana na hao watu wanavyofanya na kuwarudi mpaka leo. Maneno yake utapata yaambatana na kufungamana na vile vitendo vyao wanavyofanya huko rahimahullah. Kwa hiyo tukisema qala Abu al-Abbas Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nafikiri mwaweza kuona uzito wa maneno anayozungumza mwanachuoni huyo. Baada ya kutaja hadithi ya Zaid ibn Khalid ambao ndani yake inna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa qad taqaddama al-ay fi bab ma jaa fi al-istisqa'i bil anwa. Kule nyuma tulizungumzia hii hadithi, kwa hivyo kuna haja ya kurejelea. Asema wa hadha kathirun fil kitabi was sunna, kama mfano wa maneno katika hadithi hii yako mengi katika Qur'an na sunna. Yadhumu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghayrihi wa yushriku bihi. Allah amewasimanga subhanahu wa ta'ala wote wanaoegemeza na kudhifisha neema zake kwa asiyekuwa yeye wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dhu salaf huwa kaqawlihim kanat ar-rihu tayyibatan والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الملاح قائد السفينة رباني لأن يندش ميلي كابتن وميلي ويتوى الملاح أسيماني كما مجواه كسيما أبيبو أليكو ومزوري na rubani wa meli aitwa rubani pia sio alikuwa mwerevu sana, ndio maana ile meli ikafika salama. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye yeye aliyofikisha salama kule, lakini wakaegemeza ile neema kwa nani? Kwa upepo mzuri na rubani mzuri. Kama si yule rubani yule, mambo yangelikuwa mengine. Umeona vile alivyoipitisha ile meli kati kati ya mawimbi paka kafika salama. Rubani bwana ana tajruba, ana uzoefu mkubwa wa bahari, akasahau kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaokoa na kuwasalimisha mpaka wakafika salama. Qala ba'dhu as-salaf, as-salaf هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. إلى نينو limekuwa kizungumkuti kwa wengi katika ndugu zetu. Akisikia salaf basi kush. Hao. Hao nini? Asikiliza salaf nani? Hao salaf nani? Humul mutaqaddimuna min ulama'i hadhihi al-umma. Ni wale waliotangulia katika wanaovioni wa huu umma. Min as-sahaba wat-tabi'in wat-tabi'in. Katika masahaba na tabi'in na wale waliofuata kwa wema. Hao ndio salaf. Mpaka kufikia wengine wakishaelewa hivyo wasema basi tumeni wengine. Sema sisi tuwafuata masahaba. Ndio salaf hao. Yaani hataki lineno lionekane. Kwa hiyo kitajwa as-salaf, usishtuke Muislamu wala mtu yeyote asikwambie maneno mengine. Wanaokusudiwa ni wale wema waliotutangulia katika wanaovioni miongoni mwa masahaba na tabi'in na wale waliofuata kwa wema. Hao ndio salaf. المعنى الإجمالي للأثر أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق قائد السفينة ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواع. الشيخ الفوزان سيما chombo cha baharini kikitembea katika upepo mzuri, wakati mwingine ule upepo huenda kulingana na wale watu wanakoelekea, ikawa ule upepo wasaidia kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa kile chombo cha tembea vizuri sana. Wao hunasibisha kule kusalimika kile chombo na kufika salama kule kuenda vizuri kuwa ni kwa sababu au kilichofanya hivyo ni ule upepo mzuri na uzoefu na uwerevu wa rubani wa kile chombo. Wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiyo aliyekipeleka kile chombo katika bahari, rahmatan bihim, kwa kuwarehemu wale walioko ndani yake. Sababu lao kama angetaka Allah subhanahu wa ta'ala angelikipenduzilia mbali kile chombo baharini wala hakuna chochote. Wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Mukipatwa na matatizo na madhara ndani ya bahari, hakuna yote mnayemuomba wakati wote ule mumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najakum min al-barri a'radtum. Akiwaokoa akawarejesha nchi kavu, jamaa wakengeuka na kubadilika, sio wale waliokuwa kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala baharini. Usidhanie kuwa ukifika nchi kavu ndio umesalimika. Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha kuwa aweza yeye akaididimiza ardhi huko aliko. Afa amintum an yakhsifa bikum janib albarri, huko huko mliko huko katika nchi kavu pia iwaweza kuwadidimiza na akawaangamiza, si baharini peke yake. Au waweza kukaa ukasema maadamu ushafika nchi kavu, yale yalionipata huko baharini sirudi tena, ukafikiria ndio ushafanya nini, ushasalimika wewe. Allah atakupa sababu utarudi. Au yu'idakum fihi taratan ukhra, atakuregesha tu akita waregea tu mara nyingine, huyo wajikuta huko baharini. Ukishafika pale fayughriqakum bima kafartum, kawazamishi ya mbali ndani ya maji kule kwa kufuru mliokuwa nayo. Kwa hivyo usione wewe umesalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala eti wa mkufuru baharini au nchi kavu. Kokote anakotaka atakupata subhanahu wa ta'ala, ana uwezo. Kwa hivyo anayewaokoa na kuwasalimisha katika bahari na katika nchi kavu nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. subhanahu wa ta'ala. Hii itikadi yatikana iwe katika moyo wako muislamu, yeye ndiye muweza wa kila kitu. Kwa hivyo mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, usizitegemee hizo sababu. Tumetaja jana kuwa mara ngapi mtu yofuata sababu kisha asipate kile kitu anachokitaka mpaka atakapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Asema ikawa kitendo chao hiki cha kunasibisha kusalimika chombo kwa upepo mzuri na uzoefu wa rubani wa kile chombo ni kama mfano wa kunasibisha mvua kwa nyota. Sema hii mvua imenyesha kwa ajili ya nyota fulani, ndio ileleta nini, ileleta mvua, na ileleta mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu man fa'ala dhalika, nini hukumu ya mtu anayetamka maneno kama haya? Akasema kwa sababu ule upepo mzuri ule na yule rubani uzoefu wake ndio tumefika salama, hukumu yake nini maneno kama haya? Fihi tafsili, hapa kuhitajika upambanifu kidogo kubainisha, kuna ubainifu ndani ya jambo hili. Jambo la kwanza, awwala, in kana almutakallimu bidhalika lam yaqsid أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط، فهذا شرك أصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله، والواجب إضافتها إلى الله. إكيوام زمزمزاجي aliyesema maneno haya hakusudii kuwa upepo. Mara nyingi ukiwaambia watu hiyo lafdhi yako ina makosa, lakini mimi sikusudii, wao ndio wafanya. Asikiliza hukumu yako nini, wewe unayepiga kelele lakini mimi sikusudii hivyo. Sikiliza hapa, ikiwa hakusudii kuwa ule upepo na ule rubani wa kile chombo na mfano wa kama hii haya wanaoyataja hao watu, hakusudii kusema kuwa wao ndio watenda pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila alichokusudia ni kunasibisha lile jambo kwa sababu tu. Sema hii sababu tu, mimi nimesema ule upepo kwa sababu ni mzuri na yule rubani kwa sababu ana ujuzi ndio tumefika salama, mimi nimesema kwa sababu. Fahadha shirkun ashar, kwa matamshi haya ni shirkun ashar, shirki ndogo. Haimaanishi ni dhambi ndogo, ni dhambi kubwa sana, lakini haijamtoa katika Uislamu. Li'annahu adhafa an-ni'mata ila ghayri Allah, kwa sababu ameinasibisha neema kwa siku Allah, ameinasibisha neema kwa sababu. Kama si ule upepo kuwa mzuri na rubani kuwa na uzoefu wa bahari, basi kile chombo kisingefika salama pale. Huu sasa amenasibisha neema kwa nani? Kwa sababu. Walwajibu idhafatuha ila Allah, wajib ilikuwa ile neema ainasibishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Afikiri iko wazi, na wengi katika watu waingia katika hili jambo la kuegemeza neema kwa sababu, wakaingia katika shirkun asghar. Thania, kigawanyo cha pili sasa. Wa in kana yaqsidu anna hadhihi al-ashya taf'alu dhalika min duni Allah fa hadha shirkun akbar, ama akiwa aitakidi kwa hivi vitu vyafanya pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu zake, basi hapa itakuwa ni shirkun akbar, kitamtoa katika Uislamu. والأول هو الذي يجري على ألسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه. نكيل كيغاونيو cha kwanza ndio wengi katika waislamu waangukia shirkun asghar. Kwa hivyo ni wajibu watu kutahadhari kutokana na matamshi kama haya. Afikiri liko wazi. Na hapa ndio tumalizia mlango huu. Tukirudi tena insha Allah Taala katika darasa ya kitabu tauhid, na babu kauli Allah Taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum